الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين هذا سورة أعراف 56 نمبر آیاتو مخکم 55 کې ذکر شو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا چل راو بلے الله ساجد فریاد وکي خو پاجز سراو پرورو عدل تبیاوی ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا چه پساد مکه پس مکه کی پس داغی چه اصلاح شویده او راو بل اللہ لرا پیارا او پتمع مخ کی دعا دا سوال و او سوال کی دا پکاری چه بنده ظاهری شرطونه برابر کی عاجزی او پرورو دا ظاهری شرطونه دي او دلته چې وی ودعوه نو دا دعا د عبادت ته عبادت کې باطینی شرطونه دي خوفن یرا او تمان تما او امید خوفن د زړه سره تعلق ساتي چې زړه کې ویاره کوي او تمعن امید بساتي د الله د رحمت هم تیاریږي هم تنه امید ساتي نو دا د عبادت هر عبادت کې دا شرط دی عبادت باله قبلیږي چ بندا اوم د الله نه یریږي چې څنګه غلطی رانه او شیخ تای رانه او شی هم بتن امید ساتي چې کله قبول کی او مهربان شي او رحم او فضل وکي مزړیر محتاج یما هر عبادت کې ودا دواړه خبري یرا کول او تما کول چې الله د عذاب نه دی یریږم ډیر یریږم او اللہ دا رحمت امید ساتم ستا نو آغا عبادت ببیا قبلی گی نو ناولیوی ولا تفسدو فی الارض چه خلقو فساد مکہ فز مکہ کی نو مداری کوئی عیب شرک فزاد فز مکہ کی پسرا دی پشرک باندی چه غیر اللہ تاوازو نشرو شورو شی یا علی یا غوث یا پیر دا دیر لئے فساد دے پزمکا کے ٹول فسادو ادین شورو کی گی چه اللہ تاواز نکے داغن نوارے او مخلوق تاوازو نکے اغیس رسدی نمداری کوئی دا دیر لئے فساد دے پد اصلاح اپس داغی چه انبیاء راغلل او اصلاح اکڑا زمک درست اکڑا زمک پاک اکڑا در شرکنا نو بیا پا کسل شرک کوئے بیا پا کولی گم رہے کوئے ہر نبی چی راشی دنیا تنو زمک پاکش اللہ پا توحید سرا او پا کلمه سرا اچه کل آغا دنیا نا لارشی او خلق بیا خپل کار شروع که نو بیاز مکا خراب شی نا اللہ ما نکی خلق چه مکا وی فساد مکا وی پز مکی پز داغی چه اسلح شوی و یوزل چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را غلیو قرآن هغه وخت کې نازل شوی و، نو دنیا پاک شوه، د دنیا نه شرک لري شو، جهل لري شو، بوتان یې مات کړل، او یو د الله وحدانیت دنیا کې خور شو، د توحید هواګانې خورې شوې. ودعوه الله تعواز کوئن چس غوالینو دا اللہ نغوالین کمال غوالی کا اولاد غوالی کا صحت غوالی کا امن غوالی پا دنیا کی چی اللہ زمونگا دی ملک لدا سی بندہ پیدا کی چاگا دی ملک خیر خواہی اوغا دی ملک پا ترقی خوشا لی او خرسی اینا دا سوال دا اللہ نا پکار ودعوه دا غصی دا ہر خبر سوال دا اللہ نا کوئی خزانی ایڈا کی دی خوفن پا یری سرا چل استاد عذاب نا یریگم وطمعن او پا امید سرا چل استاد رحمت امید ساتم ایمان دیتا ہوئی خواه ایمان دو ټوکلی دی یو ته خوف و یرا بل ته تمع و امید که یو بنده داسی چې هغه کې صرف یرا دا او تمع پکې نشتا بس ته شی یرا چې د الله نه یریږم او د الله نه یریږم او ډیر زور اور ذات ته او قوم نه هلاک کړی یو نور امید تنو ساتی در رحمتو وی عرب دغا نساتم از دکا چی سوک پریخی ندی نو او مسلمان ندی بیا یا بعضی تنو صرف امیدو نساتی او لازی اوچت کری چی اللہ ما باندی رحمو که ما باندی فضلو که او ما د دنیا د مصیبتونو د غمونو د مرزونو نو ساتي او یاد تلګي او چې څوک وته وی چې یاره کا وکنه د الله نه وی یاره مې په زړه کې نشته نو څوک ما فو اخو بیا دا مسلمان نشو چې ته نه یاره نه کینو ته به د ګنا نه څنګه ځان بچ کی تبا منل سنگ راشی دا چه سوک رازی خواهی دا خدای نیری نو دا دو خبری ضروری دی پا ایمان کی خواه یرا او تما ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بیشکا دا اللہ رحمت دیر نیز دیده خوار چاہتنا من المحسنین نیکان و خلقتا محسنین تا موحدین تا چل لا یو غنی او عمل چکینو په سنت نبی باندې دې ته محسنین وي الله وی رحمت ما دې ته ډیر نږدې ده نګور رحمت ډیر سیدونو ته ویل شي رحمت باران ته ویل شي نو باران چې الله کی په نیکانو خلقو یې کوي کنه چې ضرورت شي سوالو کې نو حدیث کې راځي کتا سو نیکان شوې نو زبر در باندې شپې باران کوم او دروازې آسمان شینی بس تب نه وای چې تبېګا باران شوې دغه سي رحمت جنت ته ویل شي نو جنت مؤمنان ته نږدې ده کنه نیکانو خلقو ته رحمت الله دغه سي رحمت اجر او ثواب ته ویل شي نو څوک چې د الله عبادت کوي او بندګي کوي نو الله ولا اجر او ثواب ورکوي کنه محروم کوي نه دغه سي رحمت الله امن ته ویل شي نو چې کوم نیکان خلقي نیکمل خلقي نو اللہ غی پا خپل حفاظت کی ساتی ملائک والا مقرر کری شپی اروز خواہ چدس رگرز مخ کی عروس تو دا امن د ته حاصلی د خپل نیک عمل په جوان دی. ان رحمت الله قریب من المحسنین. دا گمراه خلق وی وی رحمت پیغمبر ته وی چو مار سننا کلا رحمت للعالمین می پته لګی چې وی رحمت د الله نه زیاد محسنین سره نو پیغمبر حاضر ناظر ده. نو هغه خو محسنین سره ویل هر چا سره خور دی ویل استاد دعوه خدا ده. دا کوم تفسیر ویلی دا څه ښا ځان په قران کې جوړول کوي. دلته مراتبنا د الله رحمت د الله حفاظت د الله فضل احسان او دغه سي د الله جنت ځکه چې قیامت شنو الله وی او ازلفت الجنت للمتقین جنت برانې ذکرې شي مؤمنان ته الله وی چې کړيږي نه سمځلې بکوي ورګه جنت په ترانې ذکم نو لکه دا نه کان خلق مؤمنان مسله ذکر شو چې وی کې امر او چې ادعو دلانه غواړي دلانه سوال کوي الله ته فریاد کوي نو دلیل عقلی ذکر کوي باقي پسې او د رحمت معنا کوي دلته یوا چې باران دی سرمل کباديږي او هو الذی الله غزات ته یرسل الرياح چرایږي هواګانی ډیره هوا ګان دی او طرف نه بل طرف ته بشرم بین یدی رحمت خوشخبری ورکی خلق الله مخک مخک ذ رحمت تعالی نه چې باران برازی وګوردا هر هوا نه یې ورخه د بعضی موسمونو کې هوا راشي نور پسې باران هر هوا نه ورخه کوټه هوا راشي نه پسې باران یا نور دا بعضی وختونو کې داسې چې الله کله خلق باندې خپل رحمت راوړي نو مخکې مخکې هوا راولي یخه یخه خلق ته به تولګي چې را د باران اندازه ده وی کنه ها راليږي هواګانې زیره او خوشخبری مخکې مخکې د خپل رحمت نه حتا اذا قلت صحابا تردی چې دغه هواګانې اولګي او روچتې کی ور یزي درنې دغه هواګانې روچتې ښا ور یز خو په خپل نه چتې درنې څنګه یې ور یز درنې نه زمونږ په نظر کې قران کله د انسان په نظر باندې بیان کړي چې خلق ګوري کنو یې رټې رذرانه ور یز رااله وې تا تللی ده اسی په نظر کې ذرا نخکاری غټ غټ کټان روچت شي کنه سقالن یا دا مطلب دی چې الله وي او به یې پکې کنه ځکه درانی چې او به یې پکې سقنا هو نو الله یې مونږه اوښړو مونږه اوښړو مونږه بوزو لبلد میتن اغه ملک ته چې هغه شار دی شار ملک دی او بب او سوکړه دا او زمکه وچا دا روړه دا باران ته ضرورت ته الله یو الت اپلې مونږ او شړو ښا دی بلد میتن هغه کلی ته هغه ملک ته چې هغه شار دی باران پکې نشته فانزلنا بهلوا ورومږه په دې وریځ سره باران دا سبب دی ښا الله یاسم کول شي خو نه دا وری دا ولا سبب وګرځو دا لا ټول کارونه دا اسباب دي وریا سبب دے باران وشي، باران سبب دے زمکا زرغون شي، فصلونا باغونا میوی تا پیدا شي، ارشی اللہ سبب پیدا کړی. کنی کلا دے پشین اسمانم باران وشي، خنوار لگی باران وشي، اوالوی دے گیدر وعده دے. دا خو اسو کوئی دا وی په خوا یو بډای وانه هغه غنم وړولیو کسو چلے کړو ا جوړنا صاحب بارانو شنو علام ته شو کنه میری سوالو کې چې الله دا څه سلامه مقرر کی چې موږ د باران نمخ کې ځان سنبالو توبته دا څه خبرې کتاب کې نشته دا سو وخت نو چې ګنې باران بکیدا وریز بنوا نه دا الله د پخوانه مقرر کړی دا هغه ته معلوم و یوازې بوډای نه و ټول خلق چې هغه تار سروان پراته وي چې وریز راشي نو جوړ بس رامنډ کی ښه ورومنګ په دې سروب فخرجنا بی من کل الثمرات اللہ وی راو باسو منگا پدیو بو سرار قسم میوی یواز میوی نا دے انسان دا خوراک ہر شی تا میوی وی خوا یواز کیلی و مالٹی نا دا غنم و اربشی و شرشمی و دا چاولی مال دا ټول سمارات تھی چې دے انسان خوراک دے و غذا دا خوا من کل سمارات د دنیا نعمتونه راوځي ښا د دلیل ذکر کو اوست نتیجه را وباسي ریزلت چې دا څه ده پاره کذالک نخرج الموت الله وی د دین قیاس کې د دین عبرت حاصل کئ چې څنګه د ازمکا وچوا سشې پینو مرغې پکې روتې دي د ډیر ګرمې نه او ډیر او سګورو ته سمرا باز شو ستر او واتو الله وی دقه سی ودا مړی عمر او دی په قیامت کې د دې زمکه نه ها کذالک نخرج الموتا دا دلیل می الله وی د سده پار بیان کو اسمه بیان کو نه لعلکم تذکرون دې د پارا چې تاسو ته عبرت واخلې څنګه عبرت دوه عبرتونه دل تحکار دي ښا نور به خو الله ته معلوم دي یو دا چلاوي چې قیامت پر آیات کې بیا ژوندون پر آیات کې چې دا سبا الله دا مړی د دې قبرونه را پاسې لکه دا زموږه چې څنګه ډکه شو دا سبا دا خلق راځي یو عبرت دی دویم عبرت تا دی چه هواگانی ذکر کری وریزی ذکر کری هواگی اغزیونو تا بوت لی چکم زی ضرورتو بارانو وردنو دا دا ملکو سماراتو میوی پیدا شوی اللہوی دغسی چه دا دین انتظام کوما نو انبیاء راو لیگم دنیا تا هواگانی انبیاء او باران در رحمت پی حکما وحی نازل شی اللہ طرفنا وحی نازلی وحی نازلی نو پاگی وحی سرا پا دنیا کی خلق خلق مڑو پا کفر او پا جہل کنا چې د رحمت او بو ته ورسېد نه ژوند شو د ایمان نه خبر شو د اسلام نه خبر شو د عمل نه خبر شو پل رب یو پیجند پل پیغمبر یو پیجند پل کار او مقصد یو پیجند چې د دنیا تسل راغلې ما دا ژوند حاصل شه ژوند دو خلق ته ژوند حاصل شه ولې دې خاصه ژوند دیو ګرځې درا ګرځې دو خو لیکن زړونه مړو ایمان پکې نو نو الله چې تنظیم وکړو ژوند شو کنه کذالک نخرج الموتى. اوس په دې باندې سوال لیکه هغه د دې چې باران خوش پهار زبان پهار زبان نو ټیک د بازي ملکونو کې رزق پیدا شو فصلونه پیدا شو میوه پیدا شو ارزو شو خو لیکن بازي ملکونو کې کیکر پیدا شو چې هغه د انسان لپاره ضرری شي دی کانٹی دی پکی ازغی دی پکی نو دا او سپیدا نشو کنا اللہ رب العزت توی دا دو بو گنانو باران طول یو شانتی واری دانا چاگا دے کت کارو بو واری دیو دلتا نا یو شانتی خدا دی زمکا کی کارو کم از مکا چی پالوانا و قیمتی و برکتی و دا غینا دا پسلونا و باغونا و میوی و شوینا مارکیٹونا تی نڈک دی دا خاز مکاو کنا قیمتیز مکاو کنا اچی کما خورا و ناغی که بل سنکی دا بید دا از غونا نو دا از مکا که پرق دی خوا دی ولی ہوئی دی زکا ہوئی چی دقا سی دا اللہ دین قرآن دا ټولې دنیا کې خور شو نو په چا باندې اثر وکاو په چا یو نکم چا په قران سره ځان کامیاب کو ایمانونه په تازه شو عملونه په خوشو اخلاق په خوشو معاشره په خوشو څومره کار شو لیکن هغه غټ غټ ملکونه اغی خو دغسی محروم دی اغی خو ایمان نپی جنی اغی خو عمل نپی جنی اغی خو اخلاق نپی جنی اغی خو صلح رحیمی نپی جنی اغی خو همدردی نپی جنی دا غٹ غٹ ملکون چینا جاپان او روس نا اللہ یا خورا وکنا دا اغی از مکا خراب وکا پا اغی ایسر نکن اغی کی کر پیدا شو والبلد الطیبون اواغا کلی اواغا زمکا و ملکا چیغا دیر قیمتی دی او دیر پاک و صفا ستره دی خورا ندی کنخا شار ندی بانجر یخرجو نباتو روزی بوٹی داغی بی اذن ربی پا حکم دخ پر رب سران داسی ملکا بات شیو داسی دا زمکایی شناشی چدا زمیدار بیا گردی را گردی خوشحالی خواه اسی خوشحالی دا پار دی پا پولو گردی سکاری نی گوری خواه آخ پل فصل تا آخ پلو پتو تا خوشحالی گی چدا لری نو گوری انتوائی پا دیزمکا باندی دا سی کامبل غوڑی دلی دی چی سبک شنشن پتی دی سبک زیاری دی دا سی خیستخ کاری خواه دا خزمه کده دا پالوانه زمه کده بلد توی بو یخوری والذی اغزمه که خبوسا چه اغا شانه دا اغا بنجر دا اغا خوره دا لا یخرجو الا نکده نروزی دا اغی نام اگر مار کنده دا یو قسم از غیر دی خواه یو خدا کی کردی اول دا شه بوٹی دا سی وزمه که خوریگی اگر سی وڑی وڑی دانی پکی کی گی و اگر تش از غی دقی تنکی داوی خواه چی سوک پا غزمو که گرزه ده نشی پی ابل دیا ماتی گی ہے کنا خواه اللہ رب العزت توی تق حال لی خواه باران که پرخ نو یو شان وری دلی خزمو که پرخو نو قرآن که او پا اسلام که او دو پیغمبرانو پا پیغام که فرق نو خو خلقو کې فرقو پچا یو شان اثر وکاو پچا بل شان کذالک نصرف الآیات الله یو ګور دا زما شان دي چرنګ پرنګ بیانو ما دلیلونه او آیاتنا لقوم یشکرون خواقی قوم دا پارا چل اللہ شکر ادا کئی تابداری کئی عمل کئی اللہ احکام قبل ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها اي خلقوا فساد مکه په زمکه کې پس داږي چې اصلاح وشو په قران سره او په توحید سره ودعوه خوفا وطمعا روبل الله لرا پيرا او په امید نو سوال به قبليږي چې موږ زړه کې يره کوي چې الله ستاسو عذاب نه يريږي هم تما کوي چې الله رحمت ډېر دی ان رحمت الله قريب من المحسنين بشكاد الله رحمت دير نزيده ونيكانو خلقتان وهو الذي الله غزات يرسل الرياح شراليكي هواغاني مختلفين بشرا بين يدي رحمته زيره او خرش خبري وركون كي مخك مخك رحمت تعالينا حتى اذا قلت صحابا ثقالا ترزي چروچتی کی ور یزید رنی الله تعالی موږ چې کوم دین راوچتینو ور یزی چاته زنه دې معلوم چې دا لاله کوم پلا رااله کوم زنه بس الله راوچتی کی سقناهون اوشل مونگا دا ور یزی لبلد میتن اغی کلیتا چاغه مرده یعنی سپکنه کیگی سوکڑا دا پی اس شیپکنشت فانزلنا بی علما ورو منگ پدی وریدو سرا اوبا فاخرجنا بی من کل سمرات روبا سمونگا پدی اوبو سرا هر قسم میوی گر طولو که اللہ زان تا نسبت کی خوا چزکو ما زدا کار کن سقنا و زیو شڑما فانزلنا زوورو موگو فاخرجنا زرو باسما نلاوی عرص زکو ما ننا شکری مکو کنخا که هر سوشی ده دی زمک نراوزی نزما پا نمپا کیوار کولا سما یا شلما دادا اللہ برخا دادا اللہ حکم اگر ده بلچا پا کیوار نکی چدا ده بابا دڑای ده اخلا خور کی دا دا باباش کرے دا او دا دا سرط نا خانک ورکی دا خلق کنا دا شرک کئی کنا ایلی که بابا سوک دے اگا پا کی سکلی دی اگا باران ندے کلے اگا زرغون ندے کلے اگا پا کی حل یوی ندے کلے اگا پا کی گوڑ ندے کلے دا اگا پر حسل ورکے ننا شلم پا کی دا اللہ دا دا نلستا دی خوا ایچاله ورنکی وره هو که دا اللہ پا نمو دا ثواب دا پار ورکین ورکو آخو خیراتی ارسوم را چکولش ورکو خو برخه با نمانی دا بلچا برخه پا مال که صرف دا اللہ دا بلچا نیشتا دی دا دی دا کار کئی نو اللہ زکا زان تا نسبت کئی چه ارس ما اکڑو اچه شیط تیار شو دا بلچا آزتینا لرکلاو عشر نپی جنی او زکاة نپی جنی لسما و شلما از بابا آخو پی جنی خواه یو لسما تنو باسی یا خود ایتا کذالک نخرج الموتان اللہوی چه عبرت حاصل کا دقا سبا منگا جوان دیکو مڑی پا قیامت کی دادیز مکن ویر و باسو لعلکم تذکرون دید پارا چتا سو عبرت حاصل کئیم والبلد الطیبو اغا کلیو اغا ملکو چه اغا دیر صفا و ستر دی او دیر قیمتی و برکتی زمکی دا یخرج نباتو روزی بوٹی دا غیبیز نربی پا حکم دخ پل رب سران اغا خیراز اغا دیر دا ضرورتو بندیان مالشی و ساروی مالشی و مرغی مالشی والذی اوغز مکا خبوسا چه شعر دا بنجر دا لا اخرجو اللہ نکی دا نروزی دا غینا مگر ازغی کذالک نصرف الآیات اللہ ادا زمون کمال لے چرنگ پرنگ بیانو دلیلنا دخ پل وحدانیت لقومی یشکرون واغ قوم دپارا چی دا اللہ تابداری کئی دا اللہ شکریہ دا کئی دا اللہ دا نعمتنو